Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'd. فَإِنَّ أَسْتَغَ الْحَد۪يثِ كِتَابَ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيُ هَدْيُ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Sahih İlmihal adlı çalışmamızdan başlattığımız derse inşallah kaldığımız yerden, yani meleklere iman bölümünden devam edeceğiz bugün. Meleklerin nurdan, Allah'ın emirlerine uymak üzere yaratıldıklarına, ona isyan etmediklerine, emredildikleri her şeyi kayıtsız şartsız yerine getirdiklerine, Allah'ı gece gündüz hiç bıkmadan tesbih ettiklerine tam ve kesin bir şekilde inanmaktır meleklere imanın tarifi. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Sayılarını Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Allah onlara çeşitli görevler ve sorumluluklar yüklemiştir. Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 177. ayetinde "Gerçek iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere iman eden kişinin iyiliğidir." buyurmuştur. Yine Bakara Suresinin 185. ayetinde "Peygamber ve müminler Rabbi tarafından peygambere indirilene iman ettiler. Onların hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine iman ettiler." Meşhur Cibril hadisinde de geçtiği üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile Cibril arasında iman, İslam ve ihsan hakkında bir konuşma geçmiş. Cibril ona "bana imandan haber ver" demiş. O da cevap olarak "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, iyi ve kötü yönleriyle kadere iman etmektir" demiştir. Meleklere iman, imanın altı şartından ikincisidir. Kul, meleklere iman etmediği sürece imanı kabul olmaz, sahih olmaz. Bütün Müslümanlar, meleklere iman etmenin vacipliği hususunda ittifak etmişlerdir. Onların varlığını ya da Allah'ın zikrettiği bir kısmının varlığını inkar eden, kitap, sünnet ve Müslümanların icmağına muhalefet etmiş olur. Allah Azze ve Celle, Nisa suresinin 136. ayetinde, "Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse muhakkak ki doğru yoldan uzaklaşmış, sapıtmış olur" buyurmuştur. Meleklere mücmel ve mufassal olarak iman edilir. Mücmel olan, yani genel olarak varlıklarına, Allah'ın yarattığı canlılardan olduklarına, Allah'ın onları kendisine ibadet etmeleri için yarattığına, gerçekten var olduklarına inanmakla, bunu kabul etmekle olur. Onlar görmüyor olmamız mevcut olmadıkları manasına gelmez. Kainatta göremediğimiz pek çok mahluk olduğu halde bizim onları görmüyor olmamız onların hakikatte var olmadıkları anlamına gelmediği gibi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Cibril'i iki defa gerçek suretinde görmüş. Sahabeler de melekleri insan suretinde görmüşlerdir. İmam Ahmed bin Hanbel'in, Allah ona rahmet eylesin, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den rivayet ettiği bir hadiste İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i 600 kanadının her biri ufuğu örtecek kadar olduğu şekilde gerçek suretinde görmüştür. İmam Müslim'in rivayet ettiği meşhur Cibril hadisinde de Cibril'in bembeyaz elbiseleri ve simsiyah saçı olan, üzerinde yolculuk alameti olmayan, sahabelerden kimsenin de tanımadığı bir adam şeklinde gördükleri sabit olmuştur. Mufassal, tafsilatlı olarak imana gelince, onlar, yani melekler, hak ettikleri, layık oldukları yerlere koyulur. Haklarında aşırıya gidilmez, dereceleri de alçaltılmaz. Onlar, Allah'ın emirlerini tam manası ile yerine getiren kullardır. Allah onları kendisine yaklaştırmış, derecelerini artırmış ve onlara ikram etmiştir. Onların kimileri vahyin elçileridir. Allah'ın onlara verdiği gücün dışında hiçbir şeye güç yetiremezler. Bununla beraber Allah'ın izni olmaksızın ne kendilerine ne de başkalarına bir fayda ya da zarar veremezler. Bu sebepten ibadet çeşitlerinden herhangi biri ile onlara ibadet edilemez. Hristiyanların zannettiği gibi Ruhul Kudse yani Cebrail'e ve diğer meleklere rububiyetle alakalı herhangi bir sıfat verilemez. Allah Azze ve Celle Enbiya suresinin 26-27. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. Rahman çocuk edindi dediler. Allah bundan münezzehtir. Bilakis onlar ikram edilmiş kullardır. Sözleriyle onun yani Allah'ın sözünün önüne geçmezler ve yalnız onun emri ile amel ederler. Yine Tahrim suresi 6. ayetinde Allah'a vermiş olduğu emirlerinde isyan etmezler ve kendilerine emredilen şeyleri kayıtsız şartsız yerine getirirler buyurmuştur. Meleklere iman hakkında verilen bu bilgilerin her Müslüman kadın ve erkek için öğrenilmesi vaciptir, gereklidir ve bu bilgiler onlar için yeterlidir. Bu konuda cahillik özür olarak kabul edilemez. Tafsilatlı olarak meleklere iman şu hususları da kapsamaktadır. İlk olarak yaratıldıkları madde hakkında Allah Azze ve Celle melekleri nurdan, aynı cinleri ateşten, insanları çamurdan yarattığı gibi yaratmıştır. Meleklerin yaratılışları insanın, Adem'in yaratılışından önce olmuştur. Hadis-i şerifte melekler nurdan, cinler dumansız ateşten ve Adem ise size vasfedilmiş şeyden yani çamurdan yaratılmıştır buyurulmuştur. Bunu İmam Müslim, İbn-i İbban, Beyhaki, Bezzar, Ahmet bin Hanbel ve İshak bin Rahüye rivayet etmişlerdir. Melekler sayılamayacak kadar çoklardır. Sayılarını yalnız Allah Azze ve Celle bilir. Gökyüzünde dört parmak genişliğinde her yerde muhakkak bir melek ya secde halinde ya da ayakta hazır bekler vaziyettedir. Öyle ki 7. semada bulunan Beytül Ma'mura yani Kabe hizasında meleklerin ziyaret ettiği kutsal eve her gün 70 bin melek girer ve sayılarının çokluğundan tekrar geri sıra onlara gelip de Beytül Ma'mura giremezler. Kıyamet günü cehennemin 70 bin tane yularını 70 bin melek tutup sürükleyerek gelirler, getirirler. Allah Azze ve Celle Müddessir suresinin 31. ayetinde Rabbinin askerlerini ondan başka hiç kimse bilemez buyurmuştur. Bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Gökyüzü inledi. İnlemek onun hakkıdır da. Çünkü bir ayak genişliğindeki her yerde muhakkak bir melek ya secde ya rükû eder bir haldedir. Bunu Abdurrezzak, Bezzar, Ahmet bin Hanbel, Taberani rivayet etmişler. İsnadı sahih bir hadistir. Beytül Ma'mur hakkında ise şöyle buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ona yani Beytül Ma'mur'a her gün 70 bin melek girer de bir daha ona geri dönemezler. Bunu da İmam Müslim, Hakim Nisaburi, Ziyaül Makdisi, İbn Ebi Şeybe, Abdurrezzak, Ahmet ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. O gün cehennem getirilir ve onun 70 bin yuları vardır. Her bir yularını 70 bin melek tutar. Bu hadisi de yine Müslim, Hakim, İmam Tirmizi, İbn Ebi Şeybe, Bezzar, Taberani ve Hatibül Bağdadi rivayet etmişlerdir. Burada meleklerin sayılarının çokluğu, büyüklüğü anlaşılıyor. Cehennemi sürükleyenlerin sayısı 4 milyar 900 milyon olursa kalan diğer meleklerin sayısı kim bilir ne kadardır. Onlar yaratan, yöneten ve sayılarını bilen Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Meleklerin isimleri hakkında Allah Azze ve Celle'nin bize Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ise sünnetinde bize bildirdiği meleklerin isimlerine iman etmek farzdır. Bunların en büyükleri 4 tanedir. Cibril veya Cebrail olarak da isimlenir. O kalplerin hayat kaynağı olan vahyi peygamberlere indiren Ruhul Kudüs'tür. Mikail ya da Mikal olarak da isimlendirilir. Yeryüzünün hayat kaynağı olan yağmuru Allah'ın istediği yere yağdırmakla görevlidir. İsrafil, insan bedenlerinin hayat kaynağı olan dünya hayatının bitip ahiret hayatının başlangıcını bildiren sura üflemekle görevli olan melektir. Ölüm meleği, insanın hayat kaynağı olan ruhu insandan çekip alarak ölmesini sağlar. Ölüm meleği hakkında isminin Azrail olduğu söylendiyse de sahih bir kaynakta ölüm meleğinin ismi Azrail'de geçmemektedir. Sadece melekül mevt, yani ölüm meleği şeklinde zikredilir. Meleklerin sıfatları konusunda melekler gerçekten var olan, yaratılışlarıyla ve şahsiyetleriyle alakalı sıfatları bulunan varlıklardır. Bu sıfatlardan bazıları şu şekildedir. Büyük cisimleri ve azametli bir yaratılışları vardır. Allah onlara göklerde ve yeryüzünde yüklemiş olduğu büyük sorumluluklarına binaen çok büyük ve güçlü bir şekilde yaratmıştır. Allah onları ikişer, üçer ve dörder kanatlı olmak üzere yaratmıştır. Kanat sayısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i gerçek görüntüsünde 600 kanadıyla ufuğu kapatmış bir halde gördüğü gibi bu sayıda fazlalık olabilir. Allah Azze ve Celle Fatır suresinin 7. ayetinde de Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan, yaratmada dilediği kadar da artıran Allah'a mahsustur buyurulmuştur. Allah Azze ve Celle onlar ile konuşmuş, onlar da Allah ile Adem'le ve diğer peygamberlerle konuşmuşlardır. Akıl ve kalp sahipleridirler. Allah onlara kendi suretleri dışında beşerden erkek suretlerine geçebilmeleri özelliği vermiştir. Bu yeteneği vermiştir. Bu müşriklerin melekleri Allah'ın kızları zannetmelerine bir cevaptır. Onların insan şekline nasıl girdiklerini biz bilmiyoruz. Fakat onlar insan şekline en ince ayrıntıları ile girebilmektedirler. Öylece insandan ayırt edilmeleri zorlaşır. Melekler, ölüm meleği de dahil olmak üzere toplam kıyamet günü öleceklerdir. Sonradan Allah onlara vermiş olduğu görevleri yerine getirebilmeleri için tekrar diriltileceklerdir. Melekler Allah Azze ve Celle'ye namaz, tesbih, dua, rükû, secde, korkma, sevme gibi çeşitli ibadetlerde bulunurlar. Meleklerin yapmış oldukları ibadetlerin bazı özellikleri şu şekilde sayılabilir. Yorulmadan, dinlenmeden sürekli bir şekilde ibadet ederler. Yaptıkları ibadetleri sadece Allah için yaparlar. Günahtan ve isyandan masum oldukları için sürekli taatte bulunur, masiyetten de kaçınırlar. Allah'a çokça ibadetlerinin yanında tevazu gösterirler. Allah Azze ve Celle Enbiya suresinin 20. ayetinde şöyle buyurmuştur. Bıkmadan, dinlenmeden gece ve gündüz Allah'ı tesbih ederler. Meleklerin Allah Azze ve Celle tarafından kendilerine verilen bir takım görevleri vardır. Bunları yerine getirirler. Bunların bazıları şu şekildedir. Allah'ın arşını yani tahtını taşıyan melekler, vahyi peygambere getirmekle görevli olan melek, cennet ve cehennemin bekçileri, bulutlar, yağmurlar ve bitkilerden sorumlu olan melekler, dağlardan sorumlu olan melekler, sura üflemekle görevli olan melek, Adem oğullarının yaptıklarını yazmakla görevli olan melekler, Adem oğlunu korumakla görevli olan melekler, Allah'ın takdiri geldiğinde kulu yalnız bırakır bu hafaza melekleri ve Allah'ın takdiri gerçekleşir. İnsana hayır dua eden ve devamlı onunla beraber bulunan melekler vardır. Rahimdeki nutfeden insanın ilk evrelerinde olan et parçasını ile sorumlu olan melekler vardır. Bunlar ruhun üflenmesi, rızkının iyi mi yoksa kötü mü olacağının yazılmasından sorumludurlar. Ölüm esnasında Adem oğullarının ruhlarını almakla sorumlu olan melekler, kabirlerinde insanlara soru sorma, buna binaen de nimetler ya da azaplar sunmakla mükellef olan melekler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ümmetinin selamını götürmekle sorumlu olan melekler, bu sebepten dolayı Müslüman kişinin Peygamber aleyhisselatü vesselama selam vermek için Medine'ye yolculuğa çıkmasına hiçbir gerek yoktur. Nerede olursa olsun Peygamber'e salat ve selam getirmesi yeterlidir. Melekler selamını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırırlar. Peygamberimizin mescidine sadece içinde namaz kılmak için yolculuk edilebilir. Meleklerin daha böyle pek çok vazifeleri vardır. Bu görevler hakkında deliller gelmiştir. Mü'min suresinin 7. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah'ın arşının yani tahtını taşıyanlar ve çevresinde bulunanlar Rablerine hamd ve tesbih ederler ve iman edenler için mağfiret dilerler. Bakara suresinin 97. ayetinde Ey Muhammed onlara de ki Kim Cebrail'e düşman olursa bilsin ki muhakkak o Allah'ın izniyle senin kalbine Kur'an'ı indirmiştir. Ve En'am suresinin 93. ayetinde de zalimler ölüm sekeratında melekler onlara doğru ellerini uzatıp haydi nefislerinizi çıkartın dedikleri andaki hallerini bir görseydin. Meleklerin Adem oğulları üzerinde bazı hakları vardır. Bu haklar şu şekilde sayılabilir. Onlara inanmaları, iman etmeleri, onları sevip yüceltmeleri ve faziletlerinden bahsetmeleri, onlara sövmeyi, onlarla dalga geçmeyi ve onları aşağılamayı haram görmeleri ve yasaklamaları, meleklerin hoşlanmadığı şeylerden uzak durmaları gerekir. Çünkü Adem oğluna eza veren her şey onlara da eza verir. Meleklere iman etmek şu semerelere, şu sonuçlara sebep olur. Sağlam bir imana kavuşulmuş olur. Yaratıcılarının kuvvetine, gücüne ve büyüklüğüne şahit olunur. Çünkü yaratılanın büyüklüğüne delalet eder bu. Onların sıfatlarını, hallerini ve görevlerini bilmekle Müslümanın kalbindeki iman artar. Allah'ın meleklerini kullarının dünya yaşantısında sabitleştirmesi, ayaklarını din üzere yere sağlam basması için kullanmasıyla Müslüman kişi güven ve rahatlık hisseder. En güzel bir şekilde yaptıkları ibadetler ve Müslümanların bağışlanmaları için ettikleri dualar yüzünden onlara muhabbet ve sevgi duyulur. Kötü ameller ve günahlara karşı bir buğz meydana gelir. Allah'a kullarına olan alakasından dolayı şükredilir. Çünkü Allah onları korumaları, amelleri yazmaları ve diğer bütün işleri için melekleri görevlendirmiştir. İmanın üçüncü şartı kitaplara iman etmektir. Kitaplara inanmak, muhakkak ki Allah Azze ve Celle peygamberlerini apaçık delillerle göndermiş ve onlara insanlara rahmet ve hidayet vesilesi, dünya ve ahiret mutluluklarını sağlayan kitaplar indirmiştir. Bu kitaplar insanların dünya hayatında üzerinde gidecekleri bir yol, ihtilaf ettikleri hususlarda başvuracakları, aralarında hükmedecek kaynaklarıdır. Allah Azze ve Celle Hadid suresinin 25. ayetinde muhakkak ki biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. İnsanların adaletle hareket etmeleri için onlarla birlikte kitabı ve adalet ölçüsünü indirdik buyurmuştur. Yine Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 213. ayetinde insanlar tek bir ümmetti. Daha sonra aralarına şirk girip parçalanınca Allah onlara müjdeleyen ve korkutan peygamberler göndermiş. O peygamberlerle birlikte insanların ihtilaf ettikleri hususlarda aralarında hükmetmesi için hak olan kitabı da indirmiştir. Kitaplara edilecek gerçek iman, Allah'ın bu kitapları peygamberlerine indirdiğini tasdik etmektir. Bu kitaplar Allah'ın kelamındandır. Onlar hidayet ve nur kaynaklarıdır. İçlerinde bulunan her şey hakikattir, doğrudur ve kesinlikle adalettir. O kitaplara tabi olmak, onların gerektirdiği gibi amel etmek vaciptir. Kur'an indikten sonra vacip olan Kur'an'a tabi olmaktır. Allah'tan başka kimse bu kitapların sayısını bilmez. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 164. ayetinde Allah Musa ile gerçekten söz ile harfleriyle konuştu. Ve Tevbe suresinin 6. ayetinde de eğer müşriklerden birisi senden himaye yani sığınma talep ederse onu himaye et ki Allah'ın kelamını işitsin buyurulmuştur. Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitapların hepsine inanmak vaciptir. Muhakkak ki Allah bu kitaplarda geçen şeylerin hepsini gerçekten söylemiştir. Bu kitaplar Allah'ın katından indirilmiştir. Mahluk yani yaratılmış değildir. Kim bu kitapları ya da bu kitapların bir kısmını ya da bu kitaplardan birinin bazı kısımlarını inkar ederse kafir olur. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 136. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse doğru yoldan sapmış, uzaklaşmış olur. Yani dinden çıkar. Ve yine En'am suresinin 155. ayetinde şöyle buyurmuştur. İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun. umulur ki merhamet olunursunuz. Kitaplara olan ihtiyaç ve indirilmelerinin hikmetine gelince, bunlardan birincisi, insanların dinlerini öğrenmeleri için peygambere indirilmiş bir kaynaktır. İkincisi, insanların aralarında çıkan ihtilaflarda başvuracakları peygambere indirilmiş adil bir hakim olması içindir. Üçüncüsü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetinde olduğu gibi, peygamberin vefatından sonra zaman ve mekan kavramı onun ölümünden uzak olsa da dinin korunması görevini üstlenmesi içindir. Dördüncüsü, bu kitaplar Allah'ın kulları üzerine hüccetini ikame etmiş olması içindir. Kullar bu kitaplardan sonra bu kitaplara muhalefet edemezler. Bu kitaptaki emirlerin dışına çıkamazlar. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 213. ayetinde insanlar tek bir ümmetti. Daha sonra aralarında şirk girip parçalanınca Allah onlara müjdeleyen ve korkutan peygamberler göndermiş. Onlarla birlikte insanların ihtilaf ettikleri hususlarda aralarında hükmetmesi için hak olan kitabı da indirmiştir buyurmuştur. Kitaplara genel ve tafsilatlı olarak iman edilir. Genel iman Allah'ın peygamberlerine kitaplar indirdiğine inanmaktır. Tafsilatlı iman Allah'ın Kur'an'da ismini zikrettiği kitaplara inanmak, iman etmektir. O kitaplar Kur'an, Tevrat, İncil ve Zebur'dur. Ve bunun içine İbrahim ve Musa aleyhisselama indirilen sayfeler de girer. Allah'tan başka hiçbir kimsenin adlarını bilmediği peygamberlere ve onlara indirilen sayılarını bilmediğimiz kitapların tamamına inanılmasıdır. Bu kitapların hepsi Allah'ın tevhidini, onu yapılacak ibadetlerde birlemeyi ve salih ameller işlemeyi emretmek, yeryüzünde fesat çıkarmayı ve Allah'a şirk koşmayı yasaklamak için indirilmiştir. Bu kitapların şeriatları ve hükümleri farklı olsa da bütün peygamberlerin daveti birdir. O da tevhide davettir. Kitaplara iman, onların önceki peygamberlere indirildiğini kabul etmekle, Kur'an-ı Kerim'e iman ise onu yani Kur'an'ı kabul etmek ve içindekileri uygulamakla olur. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Araf suresi 3. ayetinde Rabbinizden size indirilene bu kitaba uyun, onun dışında dostlar edinip de onlara uymayın. Ve Bakara suresi 285. ayetinde Peygamber ve müminler Rabbi tarafından peygambere indirilene iman etmişlerdir. Onların hepsi de Allah'a, meleklere, kitaplarına ve peygamberlerine iman etmiş, Allah'ın peygamberlerinin hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz demişlerdir. Kur'an bazı özellikleriyle geçmiş kitaplardan daha üstün olmuştur. Bu özelliklerin bazıları şöyledir. İlmi, kozmolojik yani kevni gerçeklerle Kur'an mana ve lafız yönüyle mucizedir, acize düşürücüdür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğiyle peygamberlik halkasının son bulduğu gibi Kur'an da semavi kitapların sonuncusudur. Artık bundan sonra başka bir kitap gelmeyecektir. Önceki kitapların değiştirilmesine ve tahrif edilmesine rağmen Kur'an Allah'ın korumasıyla bozulmaya ve değiştirilmeye uğramayacaktır. O geçmiş kitapların hepsini kontrolü altına almıştır. Kendisinden önce gelen bütün kitapların hükmünü kaldırmıştır. Allah Azze ve Celle Yusuf suresinin 111. ayetinde bu kıssalar uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendilerinden öncekilerin tasdiki ve her şeyin açıklamasıdır. İman eden bir kavim için hidayet ve rahmettir. Yakini olarak biliriz ki, önceki kitaplarda geçen Allah'ın peygamberlerine vahyettiği haberler doğrudur, hakikattir, içlerinde şüphe yoktur. Bu ehli kitabın yani Yahudi ve Hristiyanların, şu anda ellerinde bulunan değiştirilmiş, tahrif edilmiş kitaplarını kabul edeceğimiz anlamına gelmez. Çünkü artık bu kitaplar Allah'ın peygamberlerin üzerine indirdiği esaslar ve asıllar üzerine değildir. Bu kitaplar hakkında yakin olarak bildiğimiz Allah'ın bize bildirdiği Necm suresi 36 ila 42. ayetlerinde geçen hiçbir günahkar başkasının günahını çekemez, insan için ancak çalıştığı kadarı vardır. Çalışmasının karşılığını mutlaka görecektir. Sonra bu karşılığı ona eksiksiz olarak verilecektir. Bu ayetler önceki kitaplarda Kur'an'ın haber verdiği üzere vardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Yoksa Musa'nın ve Allah'a verdiği sözü tutan, yerine getiren İbrahim'in sayfelerinde olan şu hususlar kendisine bildirilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır. Çalışması mutlaka görülecektir. Sonra da karşılığı ona eksiksiz olarak verilecektir. Necm suresi 36 ile 41. ayetleri. Yine Allah Azze ve Celle Ala suresi 16 ile 19. ayetlerinde şöyle buyurmuştur. Fakat siz bu dünya hayatını üstün tutuyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Bütün bunlar ilk sayfelerde İbrahim ve Musa'nın sayfelerinde yazılıdır. Kur'an'da geçenlerle ibadette bulunmamız gerekir. Önceki kitaplarda geçen haberlere bakarız. Eğer bizim şeriatimizde dini hükümlere muhalefet ediyorsa onlarla amel etmeyiz. Onlarla amel etmeyişimizin sebebi onların batıl olduğundan değil, kendi zamanlarında amel edilmiş olsalar dahi Kur'an'ın onların hükümlerini kaldırmasından dolayıdır. Ve bizim şeriatımız onun doğruluğuna işaret ederse bu sebepten dolayı onunla amel ederiz. Kur'an ve sünnette isimleri geçen semavi kitaplar, birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Azze ve Celle'nin son peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği kitabıdır. O indirilen, gönderilen son kelamdır, son kitaptır. Allah Azze ve Celle onun korunmasını kendi üzerine almış, bozulma ve değiştirilmeden, tahrifattan uzak tutmuş, kendisinden önce gelen kitapların hükmünü kaldırmıştır. Maide suresi 48. ayetinde, ey Muhammed, sana da kendinden önceki kitabı tasdik edici ve ona şahit olmak üzere hak ile Kur'an'ı indirdik. O halde kitap ehli arasında Allah'ın indirdiği bu kitap ile hükmet buyurulmuştur. Ve Hicr suresi 9. ayetinde, muhakkak ki zikri yani Kur'an ve sünneti biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz. İkincisi Tevrat'tır. Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'a indirdiği hidayet ve nur kaynağı olan İsrailoğullarının peygamberlerinin ve din adamlarının kendisiyle hükmettiği bir kitaptır. İman edilmesi vacip olan Tevrat, Allah'ın Musa Aleyhisselam'a indirdiği Tevrat'tır. Bugün Yahudilerin elinde bulunan bozulmuş ve değiştirilmiş Tevrat değildir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Maide 44. ayetinde, İçinde doğruya rehberlik eden ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederler idi. Allah'ın kitabını korumaları kendilerinden istenen zahitler ve din adamları da o kitaba göre hüküm veriyorlardı. Üçüncüsü İncil'dir. Allah Azze ve Celle'nin İsa Aleyhisselam'a kendinden önceki semavi kitapları doğrulayıcı olarak indirdiği kitaptır. İman etmenin vacip olduğu İncil, Allah'ın İsa Aleyhisselam'a indirdiği doğru esaslar üzere olan kitaptır. Yoksa bugün Hristiyanların elinde bulunan, bozulmaya ve değiştirilmeye uğramış İncil'ler değildir. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 46. ayetinde, onların izleri üzere gitmesi için arkadan, önceden gönderilmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı göndermiş, ona da hem kendinden önceki Tevrat'ı tasdik etmesi, hem de Allah'tan korkanlara hidayet ve öğüt olması için içinde hidayet ve nur bulunan İncil'i vermiştik. Tevrat ve İncil'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti yani peygamberliği müjdeleniyordu. Allah Azze ve Celle Araf suresi 157. ayetinde şöyle buyuruyor. İşte bunlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olarak buldukları ümmi peygambere yani okuma yazma bilmeyen Resul'e tabi olanlardır. O peygamber onlara iyiliği emreder ve kötülüklerden onları sakındırır. Onlara iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri de haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıkları ve zincirleri kaldırıp atar. Dördüncüsü Zebur'dur. Allah Azze ve Celle'nin Davud Aleyhisselam'a indirdiği kitaptır. İman etmenin vacip olduğu Zebur, Allah'ın Davud Aleyhisselam'a indirdiği, bozulmaya uğramamış, değiştirilmemiş, Yahudilerin zarar vermediği kitaptır. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 163. ayetinde Davud'a Zebur'u vermiştik buyurmuştur. Beşincisi İbrahim ve Musa Aleyhisselam'ın sayfeleridir. Allah Azze ve Celle'nin İbrahim ve Musa Aleyhisselam'a verdiği, kaybolmuş olan, haklarında Kur'an ve sünnette geçen bilgilerden başka bir bilgi bulunmayan sayfelerdir. Allah Azze ve Celle Necm suresi 36-41. ayetlerinde, Yoksa Musa ve Allah'a verdiği sözü tutan, yerine getiren İbrahim'in sayfelerinde olan şu hususlar kendisine bildirilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır. Çalışması mutlaka görülecektir. Sonra da karşılığı ona eksiksiz olarak verilecektir. Ve yine Ala suresi 14 ile 19. ayetlerinde, kötülüklerden temizlenen, Rabbinin adını zikreden ve namazı kılan mutlaka kurtulacaktır. Fakat siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Bütün bunlar ilk sayfelerde İbrahim ve Musa'nın sayfelerinde yazılıdır buyurulmuştur. İmanın dördüncü esası peygamberlere iman etmektir. Kulun imanı peygamberlere iman etmedikçe geçerli olmaz. Allah risaletini yani indirdiği dinleri tebliğ etmeleri için insanlar arasından seçip ayırdığı elçiler olduğuna inanılması gerekir bu peygamberlerin. Kim onlara tabi olursa hidayete, doğru yola erişir ve kim onlara asi olur, kabul etmezse doğruluktan ayrılır, aşırılığa gider. Onlar apaçık bir tebliğ ile Allah'ın kendileri üzerine indirdiklerini insanlığa açıklamışlardır. Kendilerine emanet edilen dini hükümleri emanet sahibi olan insanlığa teslim etmişler ve o insanlığa nasihatte bulunmuşlardır. Allah'ın dini doğrultusunda küfürle savaşmışlar, Allah'ın indirmiş olduğu dini yaymaya, hükümlerini tatbik etmeye çalışmışlardır. Bununla beraber Allah'ın insanlığa göndermiş olduğu hüccetini insanlığa ortaya koyabilecekleri bir mazeret kalmaması için ikame etmişler ve bu hüccette herhangi bir değiştirmeye, tahyire gitmemişlerdir. Dini bir görevi, gerekliliği gizlememişlerdir. Allah'ın bize isimlerini bildirdiği ve bildirmediği bütün peygamberlere iman eder, onlara inanırız. Her peygamber kendisinden sonra gelecek olanı müjdelemiş, sonra gelense kendisinden önce geleni doğrulamıştır. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 136. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Müslümanlar! Siz de deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilenle, Musa'ya, İsa'ya ve bütün peygamberlere, Rableri Allah tarafından verilenlere iman ettik. Onların yani peygamberlerin hiçbirisini diğerlerinden ayırt etmeyiz ve biz Allah'a teslim olanlarız. Kim bir peygamberi yalanlarsa onu doğrulayan diğer peygamberi yalanlamış olur. Ve kim o yalanlanan peygambere asi olur, kabul etmezse ona itaat etmeyi emreden diğer peygambere de asi olmuş olur. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 150 ve 151. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Allah ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ve peygamberlerinin arasını açmayı isteyenler, bazılarına inanır, bazılarını inkar ederiz diyorlar. İman ile küfür arasında bir yol tutmak isteyenler, işte gerçekten kafir olanlar onlardır. Ve biz böyle kafirler için zelil edici, aşağılayıcı bir azap hazırladık. Peygamberlik, yaratıcının şeriatını, kanunlarını, koyduğu hükümleri yaratılana tebliğ etmek için kullandığı vasıtadır, aracıdır. Allah Azze ve Celle'nin kullarından dilediğine Allah onu verir. Kullar arasından dilediğini bu iş için seçer. Allah'tan gayrı kimse bu konuda söz hakkına sahip değildir. Allah Azze ve Celle Hac suresinin 75. ayetinde Allah melekler ve insanlar arasından elçiler seçer. Muhakkak ki Allah çokça ve her şeyi duyan ve görendir buyurmuştur. Peygamberlik Allah tarafından verilir. Kulun çokça ibadet ve taat yapması ile elde edilemez. Peygamberlik peygamber olan kişinin isteğine ya da seçimine bağlı değildir. Allah kullar arasından peygamberini seçer ve onu dini tebliğ etmekle görevlendirir. Şura suresinin 13. ayetinde Allah kullar arasından dilediğini kendisine seçer, kendisine doğru yönelenini de hidayete, doğru yola iletir buyurmuştur. Peygamberlerin gönderilmesindeki hikmetler şu hususlarla ortaya çıkar. Birincisi, kula ibadet etmekten kurtarıp yaratıcı olan Rabbine ibadet etmesini sağlamaktır. İnsanlığı kölelik zincirlerinden Allah'a ibadetteki özgürlüğe kavuşturmaktır. Allah Azze ve Celle Enbiya suresinin 107. ayetinde ''Ey peygamber biz seni ancak alemlere rahmet olman için gönderdik.'' buyurmuştur. İkincisi, Allah'ın kullarını yaratma gayesini, sebebini kullarına bildirmektir. Allah'ın birlenebilmesi, ona ibadet edilebilmesi, kullar arasında alemlerden üstün tuttuğu, seçtiği ve gönderdiği peygamberler olmaksızın bilinemez, anlaşılamaz. Allah Azze ve Celle Nahil suresinin 36. ayetinde ''Muhakkak biz her ümmete Allah'a ibadet etsinler, tağuttan yani Allah'ın dininden uzaklaştıran ve Allah'ın dışında ibadet edilen her şeyden sakınsınlar, uzaklaşsınlar diye bir peygamber gönderdik. Üçüncüsü, peygamberlerin gönderilmesiyle insanlığa hüccet ikame edilmesidir. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 165. ayetinde Allah insanlığa uyaran ve müjdeleyen elçileri yani peygamberleri peygamber gönderildikten sonra ortaya koyacakları mazeret kalmasın diye göndermiştir. Allah izzet sahibidir ve hüküm sahibidir buyurmuştur. Dördüncüsü, hakikati bilinmeyen, gaybe ait insanların akılları ile çözemeyecekleri, meleklerin tanınması, ahiret günü, Allah'ın isim ve sıfatları gibi konuları beyan etmeleri ve açıklamaları içindir. Beşincisi, peygamberler güzel ahlaklarla donatılmış, şüphe ve şehevi istekleri, dünya malı, sulta, mertebe gibi bu tür istekleri olmayan örnek insanlardır ve örnek alınmaları için gönderilmişlerdir. Allah Azze ve Celle En'am suresinin 90. ayetinde, onlar Allah'ın hidayet ettiği, doğru yola sevk ettiği insanlardır. Onların hidayetini kendine örnek al ve ona tabi ol buyurmuştur. Ve yine Mümtehine suresinin 6. ayetinde, muhakkak ki sizin için Allah'ın elçisinde güzel bir örnek, yani örnekler vardır buyurulmuştur. Altıncısı, nefislerin ıslahı, temizlenmesi, pisliklerden arındırılması, her türlü helak edici şeylerden uzaklaştırılması için gönderilmişlerdir. Allah Azze ve Celle Cuma suresinin 2. ayetinde, okuması, yazması olmayan ümmi bir topluma, kendi işlerinden olan ve onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, pisliklerden temizleyen ve onlara kitabı yani Kur'an'ı ve hikmeti yani sünneti öğreten bir elçi, peygamber gönderen odur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere görevli gönderildim buyurmuştur. Bunu Ahmet bin Hanbel müsnedinde Buhari Tarihül Kebir'de rivayet etmiştir. Ses yok mu? Peygamberlerin çok önemli görevleri vardır. O görevlerden bazıları şu şekildedir. İnsanları Allah'ın şeriatına, kanunlarına, hükümlerine, yalnızca Allah'a ibadet etmeye çağırmak, Allah'ın dışında ibadet edilenlerden onları kurtarmaktır. Ahzab suresi 39. ayetinde, işte o peygamberler Allah'ın dinini insanlara tebliğ ederler ve ondan hakkı ile gerektiği gibi korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden de korkmazlar. Allah hesap görücü olarak yeter buyurulmuştur. Dinin açıklanması, anlaşılır hale getirilmesidir. Allah Azze ve Celle bu konuda Nahl suresi 44. ayetinde, sana biz zikri insanlara kendilerine indirileni açıklaman için indirdik. Umulur ki düşünürler buyurmuştur. Ümmeti kötülüklerden sakındırıp hayra, iyiliğe davet etmektir. Onları yaptıkları iyi amellerin karşılığı olarak sevap, kötü amellerinin karşılığı olarak da azapla müjdelemektir. Nisa suresinin 165. ayetinde müjdeleyen ve uyaran yani sakındıran korkutan peygamberler buyurulmuştur. İnsanlara söz ve fiilleriyle güzel örnek olmaktır. Allah'ın şeriatının, kanunlarının yeryüzünde hayat bulması, işler hale gelmesi, yürürlükte kullanılmasıdır. Peygamberlerin kıyamet günü ümmetlerine, üzerlerine yüklenen vazifeyi tebliğ ettiklerine şehadet etmeleridir. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 41. ayetinde, her ümmetten bir şahit yani peygamber getirdiğimiz ve seni de yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bunlara, müşriklere şahit olarak gösterdiğimiz, getirdiğimiz zaman o kafirler ne yapacaklardır buyurulmuştur. İslam, bütün peygamberlerin ortak dinidir. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 19. ayetinde muhakkak ki Allah'ın katında din İslam'dır buyurmuştur. Kanunları, şeriatları farklı olsa da hepsi de sadece Allah'a ibadet etmeye, onun dışında ibadet olunan her şeyi terk etmeye davet etmişlerdir. Onların hepsi de Allah'ı birlemek olan esasta davetleri aynı doğrultuda olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Peygamberler babaları bir, anaları ayrı kardeştirler. Yani dinleri bir, şeriatları farklıdır. Bunu İmam Buhari, İbn-i İbban, Hakim, Ahmet bin Hanbel ve İshak bin Rahüye rivayet etmiştir. Peygamberler insandırlar, gaybı bilmezler. Gaybı bilmek Allah'ın uluhiyetiyle alakalı hususlardandır. peygamberlerin sıfatlarından değildir. Çünkü onlar da diğer insanlar gibi normal insanlardır. Yemek yerler, içerler, evlenirler, uyurlar, hasta olurlar ve yorulurlar. Allah Azze ve Celle Furkan suresinin 20. ayetinde senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki yemek yememiş ve sokaklarda, çarşılarda gezmemiş, yürümemiş olsun. Ve yine Ra'd suresinin 38. ayetinde muhakkak senden önceki kavimlere peygamberler gönderdik ve onlara zevceler, eşler ve zürriyet yani evlatlar verdik buyurulmuştur. Onlarda da aynı diğer insanlarda olduğu gibi hüzünlenmek, üzülmek, mutluluk duymak, yorgun ve zinde olmak gibi hasletler, sıfatlar vardır. Gaybı, gözle görülmeyen şeyleri bilemezler. Gaybı bilmeleri ancak Allah'ın onlara bildirdiği kadardır. Allah Azze ve Celle bu konuda Cin suresinin 26 ila 27. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Allah gaybı bilendir. Onun gaybe ait kıldığı hususları kendisinden başka hiç kimse bilmez. Ancak kendilerinden razı olduğu bazı peygamberler bu hükümden müstesnadır. Yalnız Allah'ın izin verdiği kadarını bilebilirler. Peygamberi cinlerden, önlerinden ve arkalarından koruyacak, onları gözetecek melekleri Allah koyar. Allah kullar arasından cisim, beden, akıl ve ahlak olarak en kamil olanını, en efdalini, risaletini tebliğ için seçmiş, onu da peygamber yapmış. O peygamberi büyük günahlardan korumuş, bütün ayıplardan beri kılmıştır ki, o peygamber Allah'ın kendisine vahyettiği dini ümmetine gönderildiği kavme bildirsin, tebliğ etsinler. Onlar bütün ümmetin ittifakı ile Allah'tan kullarına tebliğ ettikleri dini hususlarda masumdurlar. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 67. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni insanlara tebliğ et. Eğer sen bu emredilerin yerine eksiksiz getirmezsen, peygamberlik görevin olan dini tebliğ vazifeni yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur, kötülüklerden korur buyurmuştur. Ve yine Ahzab suresi 39. ayeti. İşte o peygamberler Allah'ın dinini insanlara tebliğ ederler ve ondan hakkı ile gerektiği gibi korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden de korkmazlar. Cin suresi 28. ayetinde ki bu şekilde Allah peygamberlerinin kendilerine Rableri tarafından gönderilen risaletleri dinleri hakkıyla gerektiği gibi tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların yanında olan her şeyi ilmiyle kuşatmış, haberdar olmuş, her şeyi tek tek bir bir saymıştır. Eğer o peygamberler dini tebliğ ile alakalı olmayan küçük bazı hatalar işlerlerse Allah Azze ve Celle bu hatalarını onlara açıklar. Böylece süratle o yapmış oldukları hatalardan tevbe ederler. Bu şekilde hem hataları affolunur hem de eskiye göre dereceleri daha da artmış olur. Çünkü Allah onları güzel ahlakla, iyi huylarla donatmış, kadir ve kıymetlerine zarar verecek, derecelerini düşürecek her türlü eksikliklerden onları beri kılmıştır. Yeni bir dinle gönderilmiş peygamberlerin 310 küsur kişi olduğu sabittir. Bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin adedi hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur. Onlar 315 kişidirler. Yani çok kalabalık toplulukturlar. Bunu İbn-i İbban, Bezzar, Ahmet bin Hanbel, Taberani, Haris bin Üsame, İbn-i Sad ve tarihinde Taberi Hasan bir isnad ile rivayet etmişlerdir. Kendilerine yeni bir din verilmemiş peygamber bu belirtilen rakamdan çok daha fazladırlar. Bu peygamberlerin bazıları hakkında Allah Kur'an'da bazı kıssalarını zikretmiştir. Kur'an'da toplam olarak 25 tanesinin ismi bulunmaktadır. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 164. ayetinde kıssalarını sana anlattığımız ve anlatmadığımız kendilerine yeni bir din verilmiş peygambere de vahyettik. Ve yine şöyle buyurmuştur. Şu İbrahim'e kavminin getirdiği hüccetlere, delillere karşı verdiğimiz açık ve kesin bir delildir. Biz dilediğimizin derecesini artırırız. Muhakkak ki Rabbin çokça hikmet sahibi, hükmedici ve her şeyi bilendir. Biz ona yani İbrahim'e İshak ve Yakub'u evlat olarak verdik ve onlara hidayet ettik. Aynı şekilde ilk önce Nuh'a ve sonra zürriyetinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a hidayet ettik ve öylece ihsan sahiplerini, muhsinleri mükafatlandırırız. Ve Zekeriya, Yahya, Yunus'a ve Lut'a hidayet ettik. Onları alemlere üstün kıldık. Onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden olan bazı kimseleri seçip yücelttik ve onları dosdoğru yola yönelttik. En'am suresi 83 ila 87. ayetlerinde buyurulmuştur. İsra suresinin 55. ayetinde bazı peygamberleri diğerlerinden üstün kıldığını beyan etmiştir. Biz bazı peygamberleri diğerlerinden üstün kıldık buyurarak. Böylece Allah yeni bir şeriatla gönderdiği bazı peygamberleri diğer şeriat verdiği peygamberlerden üstün tutmuştur. Bakara suresi 253. ayetinde işte bu peygamberler ki bazılarının üzerine faziletli kıldık buyurmuştur. Peygamberlerin en efdalleri ulul azm olanlardır. Bu Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verilen genel bir addır. Allah Azze ve Celle Ahkaf suresi 35. ayetinde ey Muhammed peygamberlerden ulul azmin sabrettiği gibi sen de sabret buyurulmuştur. Yine hatırla ey Muhammed senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan ve diğer bütün peygamberlerden görevlerinizi yerine getirmek ve dini tebliğ etmek üzere ağır bir söz almıştık buyurulmuştur. Ahzab suresi 7. ayetinde. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden daha eftal ve üstündür. O son peygamber, muttakilerin imamı, Adem oğullarının efendisi, bütün peygamberler kıyamet günü toplandığında onların önderi, ayrılıp gittiklerinde ise onların namına konuşandır. İlk önce gelenler ve sonra gelecek olanların gıpta ettiği Makamul Mahmud'un, kıyamet günü insanların gelip su içecekleri havzın, vesile ve fazilenin sahibidir. Bütün insanlığa kıyamet günü şefaat edecektir. Allah onu bütün üstün bir şeriatla ve hükümlerle göndermiş, ümmetini de insanlık içinden çıkan en hayırlı ümmet kılmıştır. Allah o ümmet ve peygamberleri için bütün güzellikleri toplamış, böylece önceki ümmetlerden farklı kılmıştır. Yaratılma sebebiyle en son yaratılmış olsalar bile ilk önce mezarlarından çıkıp haşrolunacaklardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ben bütün peygamberlerden 6 şey ile daha üstün kılındım. Bu İmam Müslim'in, İbn-i Hibban'ın, Ebu Avane, Tirmizi, Ahmet bin Hanbel ve Ebu Yala'nın rivayet ettikleri uzun bir hadisin bir bölümüdür. Yine şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet günü Adem oğullarının efendisiyim. Bu konuda herhangi bir böbürlenme söz konusu değildir. Elimde hamd sancağını taşıyacağım ve bu sancak altında Adem de dahil olmak üzere bütün peygamberler kıyamet günü toplanacaklardır. Bunu da İbn-i İbban, Hakim, Ziyaül Makdisi, İmam Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Ebi Şeybe, Ahmet bin Hanbel ve Ebu Yala sahih bir isnad ile rivayet etmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra faziletçe ulul azm arasında en üstün olanı Allah'ın dostu İbrahim aleyhisselam'dır. Allah'ın iki dostu olan İbrahim ve Muhammed aleyhisselam ulul azmın iki en üstün peygamberleridir. Sonra geriye kalan üç peygamber gelir. Diğer ulul azm olan üç peygamber gelir. Allah azze ve celle peygamberlerini mucizelerle insanlığa doğruluklarını ispatlamak üzere desteklemiştir. Kur'an'ın indirilmesi, ayın ikiye yarılması, asanın yılana dönüşmesi, çamurdan yapılan kuşun can bulması bu mucizelere birer örnektir. Normal şartlar altında olması imkansız olarak gerçekleşen mucizeler, mucize verilen peygamberlerin doğruluğuna, kerametler ise doğruluğu ispatlanmış peygamberliğin hakikaten tasdikine delalet eder. Allah Azze ve Celle Hadid suresi 25. ayetinde muhakkak ki biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de hiçbir peygamber yoktur ki ona bazı mucizeler verilmiş olmasın. Benim mucizem ise vahiydir yani Kur'an'dır. Umuyorum ki kıyamet günü en çok tabisi olan ben olurum. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine inanmak iman esaslarının en büyüklerindendir. Kim buna inanmazsa imanı geçerli olmaz. Fetih suresi 13. ayetinde kim Allah'a ve peygamberine Muhammed aleyhisselatü vesselam'a inanmazsa muhakkak ki biz kafirler için ateşi çokça alevli bir cehennem hazırladık buyurulmuştur. Peygamber aleyhisselatü vesselam da ben insanlarla Allah'tan başka hakkı ile gerektiği gibi ibadet edilecek bir ilah olmadığına ve benim yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kullarına gönderdiği elçisi oğluma şehadet edinceye kadar savaşmakla emrolundum buyurmuştur. Bu da Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları bir hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu hususlarda iman edilmedikçe gerçekten iman edilmiş olmaz. Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tam olarak tanınması gerekir. Onun kim olduğu ve sireti iyice bilinmelidir. O, Haşimoğlu, Abdülmuttalib oğlu, Abdullah ve onun oğlu Muhammed'dir. Haşim, Kureyş kabilesinden, Kureyş kabilesi ise Araplardandır. Ve bu kabile, İbrahim'in oğlu İsmail'in, Allah her ikisine de salat ve selam etsin, soyundandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıl yaşamıştır. Bunun 40 yılı peygamberlik gelmeden önce, 23 yılı ise peygamberlik geldikten sonradır. İkincisi, peygamberin her haber verdiği doğrulanmalı, her nehyettiği şeyden kaçınmalı, her emrettiği ise yerine getirilmelidir. Allah'a onun gösterdiğinden başka bir şeyle ibadet edilmemelidir. Üçüncüsü, onun insanlar ve cinlere peygamber olarak gönderildiğine, kimsenin ona ittibadan başka bir yolu olmadığına inanmaktır. Araf suresi 158. ayetinde, ey Muhammed de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Dördüncüsü, onun getirmiş olduğu dine inanmaktır. O en son peygamber ve peygamberlerin en üstün olanıdır. Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 40. ayetinde, fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur buyurulmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rahman olan Allah'ın insanların içinden seçtiği dostudur. Bütün Ademoğlunun efendisidir. En büyük şefaatin ve kıyamet günü insanların su içecekleri havzın sahibidir. Onun ümmeti en hayırlı ümmettir. Âl-i İmrân suresi 110. ayetinde siz insanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz buyurulmuştur. Cennet ehlinin çoğunluğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olacaktır ve onun getirdiği din önceki dinleri iptal etmiş, hükümlerini kaldırmıştır. Beşincisi, Allah onu en büyük mucize ile kuvvetlendirmiş, destek vermiştir. O mucizesi bozulma ve değiştirilmeden korunmuş Allah'ın kelamı Kur'an'dır. Allah Azze ve Celle İsra suresi 88. ayetinde ey Muhammed de ki, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, bu konuda birbirlerine yardım da etseler, gene de onun bir benzerini getiremezler. Ve yine Hicr suresi 9. ayetinde muhakkak ki Kur'an'ı, zikri biz indirdik, onu koruyacak, muhafaza edecek olan da biziz. Altıncısı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dini tebliğ ettiğine, Allah'ın ona emanet olarak verdiği dini sahibi olan insanlığa ulaştırdığına, ümmete nasihatte bulunduğuna, nerede bir hayır varsa ümmetini ona doğru yönlendirdiğine ve nerede bir şer varsa o şerden de ümmetini sakındırdığına inanmaktır. Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 128. ayetinde ey müminler, size kendi içinizden sıkıntıya düşmeniz kendisine ağır gelen, size düşkün, müminlere karşı çokça müşfik ve merhametli bir peygamber gelmiştir buyurulmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Benden önce herhangi bir ümmete gönderilen hiçbir peygamber yoktur ki ümmetini onlar için hayır bildiği her şeye yönetmesin, ona delalet etmesin ve onlar için şer bildiği şeylerden de sakındırmasın. Bunu İmam Müslim, Muhalla'da İbni Hazm ve İbni Kesir rivayet etmiştir. Yedincisi, kul onun sevgisini kendi nefsinden ve diğer bütün mahlukattan daha üstün tutmalıdır. Ona saygı ve hürmet göstermek, kadrini yüceltmek, emirlerini yerine getirmek gerekir. Bu Allah'ın kitabında zikrettiği peygamberin insanlar üzerindeki hakkıdır. Peygamberi sevmek Allah'ı sevmektir. Ona itaat etmek Allah'a itaat etmektir. Allah Azze ve Celle Âl-i İmrân suresi 31. ayetinde de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çokça mağfiret ve rahmet edendir buyurulmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurmuştur. Ben içinizden birine çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça gerçekten iman etmiş olamaz. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Sekizincisi, ona çokça salatü selam getirmek gereklidir. Gerçekten cimri olan kişi, onun ismi anıldığında salatü selam getiremeyendir. Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 56. ayetinde, Allah ve melekleri peygamberi överler ve onun için dua ederler. Salatü selam getirirler. Ey iman edenler, siz de onun için dua edin. Yani salatü selam getirin. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bana bir kere salavat getirirse Allah da ona 10 defa salavat getirir. Yani adını rahmetle anar ve övgüyle bahseder. Bunu İmam Müslim, İbni Huzeyme, İbni İbban, Ziyaül Makdise, Buda Nesai ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Kulun bazı yerlerde salavat getirmesi daha gerekli olur. Namazda teşeğütte oturduğunda, kunut duasında, cenaze namazında, cuma hutbesinde, ezandan sonra mescide giriş ve çıkış esnasında ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı zikredildiğinde salatü selam getirmek gerekir. Dokuzuncusu, Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberler Allah'ın katında diridirler. Fakat onların hayatı bizim şu hayatımıza benzemez. Onların bu hayatları ölü olma sıfatını üzerlerinden kaldırıcı değildir. Biz onların hayatlarının keyfiyetini bilemeyiz. Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Allah yeryüzüne yani toprağa peygamberlerin cesetlerini yemeyi yasak etmiştir. Bu Ebu Davud Beyhaki, Beyhaki'nin Hayatul Enbiya isimli eserinde İbn-i Mace, Darimi, Nesai, Bezzar, İbn-i Ebi Şeybe ve diğer bazı muhaddisler tarafından sahih bir isnad ile rivayet edilmiştir. Yine şöyle buyurmuştur. Hangi Müslüman bana selam gönderirse muhakkak ki Allah onun selamına karşılık vermem için ruhumu bana geri iade eder. Bu da yine Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel, Beyhaki, Taberani ve diğer muhaddisler tarafından hasen bir isnad ile rivayet edilmiştir. Onuncusu, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme saygıdan dolayı onun yanında ses yükseltilmediği gibi ona kabrinde selam verirken de ses yükseltilmez. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Farkına varmadan amellerinizin boşa gitmemesi için birbirinize karşı bağırarak konuştuğunuz gibi peygambere karşı da bağırarak konuşmayın. Hucurat Suresi 2. ayet. 11.'si onun dostlarını, aile efradını ve hanımlarını sevmemiz bir kusur göstermeyip haklarını korumamız, onlara küfür etmekten, sövmekten, haklarında küçük düşürücü konuşmaktan ve taan etmekten kaçınmalı, uzak durmalıyız. Çünkü Allah onlardan razı olmuş, onları peygamberine dost ve sahabeler kılmış ve ümmetine de onları dost edinmeyi vacip kılmıştır. Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 100. ayetinde şöyle buyuruyor. Muhacirlerden ve ensardan İslam yolunda yarışanların öncüleri ile onlara güzellikle tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşturlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle buyuruyor. Benim ashabıma, dostlarıma sövmeyin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, içinizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak etse bile, bu infakınız onların bir avuç ya da yarısı kadar infakına ulaşmaz. Yani ecir yönüyle eş değerde olamaz. Bunu Buhari, Müslim, İbn-i İbban, Bezzar, Beyhaki rivayet etmişlerdir. Allah, sahabelerin ölümünden sonra gelen Müslümanları onlar hakkında dua ve istiğfar etmeye teşvik etmiş, onlar hakkında kalplerinde haset oluşmaması için Allah'a niyazda bulunmalarını istemiştir. Haşir suresinin 10. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Onlardan sonra gelenler de derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere karşı kalplerimizde bir hasetlik yaratma. Rabbimiz şüphe yoktur ki sen çok merhametlisin, çok şefkatlisin. 12.'si Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında aşırıya gitmemektir. Çünkü bu ona yapılacak en büyük eziyettir. O ümmetini kendisini övmede, methetmede aşırıya gitmemeleri, Allah'ın ona bahşettiği şeylerin dışında Allah'a ait sıfatların ona verilmemesi için uyarmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki ben sadece bir kulum. Bana Allah'ın kulu ve elçisi deyin ve beni hakkım olan yerden daha yükseklere çıkarmayın. Bunu Ziyaül Makdisi, Taberani, Hakim ve Ahmet bin Hanbel, hasen bir isnad ile rivayet etmiştir. Yine şöyle buyurmuştur. Beni Hristiyanların İsa İbni Meryem'i övmekte aşırıya gittikleri gibi methetmekte aşırıya gitmeyin buyurmuştur. Bu da Buhari, Darimi, Bezzar, Hümeydi ve Behaki tarafından rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dua edip ondan hacetlerini talep etmek, yardım istemek, onun için adak adamak, kurban kesmek, kabrinin çevresinde tavaf etmek caiz değildir. Bunların hepsi şirktir. Allah bu ibadetlerin kendisinden başkası için yapılmasını yasaklamıştır. Aynı şekilde peygambere saygısızlıkta bulunmak, derecesini hafife almak, hakkında kötü konuşmak, dalga geçmek de küfürdür ve dinden çıkmaktır. Allah'ı inkar etmektir. Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 66 ve 67. ayetlerinde, ey Muhammed, de ki, siz Allah ile, ayetleri ile ve peygamberi ile mi dalga geçiyordunuz? Kendiniz için bir özür aramayın, artık iman ettikten sonra küfre girdiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme duyulacak gerçek sevgi, ona gerçek manada tabi olmak, onu tam bir şekilde örnek almak ile ortaya çıkar. Bu sevgi kişiyi, onun getirdiğine aykırı şeyleri terk etmeye sevk eder. Bu konuda Allah Azze ve Celle, Ali İmran suresinin 31. ayetinde, de ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çokça mağfiret eden ve rahmet edendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yüceltmede aşırıya gidilmez ya da onda kusurlar aranarak derecesi düşürülmeye çalışılmaz. Ona ilahlık özelliklerinden herhangi birisi verilmez. Saygıda da kusur edilmez. Bunların hiçbiri caiz değildir. Onu sevmek ancak onun getirdiğine tam manasıyla tabi olup yaşamakla ve gittiği yoldan gitmek onun şahsiyetini örnek almakla olur. 13.'sü peygambere iman ancak onu doğrulayıp getirdiği ile amel etmek ile gerçekleşir. Ona itaat eden Allah'a itaat etmiş, ona isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Onu doğrulayıp ancak ona ittiba etmekle hakiki iman gerçekleşmiş olur. Bugünlük inşallah burada bırakalım. Allah Azze ve Celle izin verirse daha sonraki dersimizde ahirete iman ve kadere iman konularını işleriz inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.